Odol emaile bati ateratzen zaion odolak epe mugatua du 5 egun plaketentzat eta 42 egun globulu gorrientzat. Odol beharra beraz egunerokoa da. Alta, azken hilabeteetan jende gutxiago joan da odola ematera eta erreserbak ez dira espero zituztenak udari begira. Sorkunde Jimenez, odol emaite zentroko langilea. Orain dela aste batzuk odolako erreserbak beheratzen ari dira. Daudan odolako emaileak gutxi odola ematea etortzen dira. Gaur gure erreserban 75.000 barkatu odolako poltsak baditugu, baina 100.000 beharrezkoak dira. Ostiralean musika, elkartasuna eta kirola bilduko dituzte gune berean Angelun antolatzen duten beach rugby lehiaketarekin. Azken 10 urteetan elkarrekin antolatzen duten ekimena da eta odol emaite biltzea eginen dute beraz Angelun, espazio ozean edo ozeanoaren gunean arratsalde osoan.